sprawę. Oraz 3 miliony zakładów Lotto. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl. Żegnamy reklamy. Trzeci program Polskiego Radia, czwartek, 19 sierpnia, minęła 11. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. 197 nowych przypadków infekcji koronawirusem stwierdzono w Polsce, zmarły 4 osoby. Do Warszawy dotarli kolejni uchodźcy z Afganistanu. Za chwilę relacja naszej reporterki. Kryzys migracyjny na wschodniej granicy generują sztucznie władze Białorusi, mówi szef Biura Polityki Międzynarodowej. 197 nowych przypadków koronawirusa stwierdzono w Polsce w ciągu ostatniej doby. W tym czasie zmarły 4 osoby, wyzdrowiało 193 chorych. W szpitalach jest 353 pacjentów z SARS-CoV-2. Z respiratorów korzysta 46 osób. Do tej pory przynajmniej jedną dawkę szczepionki otrzymało prawie 19 milionów osób. Prawie 18 milionów 250 tysięcy jest całkowicie zaszczepionych. Kolejny samolot z ewakuowanymi Afgańczykami jest już w Warszawie. Godzinę temu wylądował na wojskowym lotnisku przy Okęciu. Informacje w tej sprawie zbiera Paulina Kurek. Po godzinie 10 cywilny samolot stał już na płycie warszawskiego lotniska wojskowego, gdzie chwilę później podjechał autokar, do którego wypakowywano m.in. bagaże tych, którzy przylecieli. To kolejne osoby ewakuowane z Afganistanu, które, jak podaje strona rządowa, współpracowały z polską dyplomacją i polskim wojskiem. Tym razem do stolicy przyleciała mniejsza grupa niż wczoraj wieczorem. Sama ewakuacja jest możliwa dzięki mostowi powietrznemu między Warszawą a Kabulem. Wojskowe samoloty dowożą ewakuowanych do Uzbekistanu, a stamtąd cywilnymi są zabierani w bezpieczne miejsca. Polskie wojsko wysłało do Afganistanu 3 samoloty, 2 Herkulesy i 1 kasę. A jak zapowiedział minister Michał Dworczyk, w kolejnych dniach można się spodziewać kolejnych lotów. Mówił też, że lista osób, które trzeba ewakuować, jest dłuższa. Paulina Kurek, dziękujemy za relację. Kryzys uchodźczy na granicy z Białorusią jest sytuacją sztuczną stworzoną przez reżim Aleksandra Łukaszenki, powiedział szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej. Jakub Kumoch zapowiedział, że dziś będzie o tym rozmawiać z władzami w Wilnie. Litwa już wcześniej miała problem z zalewem nielegalnych imigrantów ze strony białoruskiej. Pan prezydent rozmawiał w ubiegłym tygodniu z prezydentem Litwy, Gitanasem Nausedą, żeby wyrazić pełne, bezwarunkowe wsparcie Polski dla Litwy w tej sytuacji humanitarnej, która jest sytuacją sztuczną, wywołaną przez reżim Łukaszenki, który niestety, trzeba to jasno powiedzieć, traktuje ludzi znajdujących się w dramatycznej sytuacji życiowej niemalże jak żywe tarcze. Widzieliśmy też zdjęcia, w których widać, że ludzie ci są zmuszani, wypychani na granicę. Za nimi są uzbrojone służby białoruskie. To jest obraza godności człowieka, to zostało bardzo jasno powiedziane. Na Podlasiu, w pasie rozgraniczającym Polskę i Białoruś, od kilku dni koczuje około 50 osób z Bliskiego Wschodu. Pożar na zachód od Aten jest pod kontrolą. Jego front i granice zostały zidentyfikowane i zabezpieczone, poinformował dowódca polskich strażaków w Grecji Michał Langner. Pożar zmierza teraz front w kierunku Zatoki Sarońskiej, gdzie od wczoraj strażacy budowali długi pas oddzielający o szerokości około 30 metrów. Czekamy na nadejście frontu pożaru wspólnie z strażakami greckimi. Sytuacja tam jest dość dynamiczna. Michał Langner dodał, że wczoraj sytuacja była inna, gdyż ogień zagrażał miejscowości Wilia. Strażacy zbudowali 2-kilometrową linię, która miała zabezpieczyć miejscowość przed pożarem. Walka z ogniem trwała do późnego wieczora. Spłonęło kilka niezamieszkałych budynków na przedmieściach. Wczoraj strażacy zbudowali też kilka zbiorników, z których wodę pobierają pojazdy i śmigłowce gaśnicze. Za godzinę w kościele seminaryjnym w Ołtarzewie rozpoczną się dwudniowe uroczystości pogrzebowe księdza arcybiskupa Henryka Hozera. Arcybiskup senior diecezji warszawsko-praskiej, misjonarz i lekarz, zmarł 13 sierpnia w wieku 78 lat. Ksiądz biskup Jacek Grzybowski w rozmowie z Polskim Radiem wspominał arcybiskupa seniora jako założyciela i przewodniczącego zespołu ekspertów do spraw bioetycznych. Potrafił właśnie stawiać różne problemy, różne sprawy. Potrafił właśnie zagadnienia wyszukiwać, bieżące, ważne, istotne dla danego momentu, dla danego czasu. Był otwarty zawsze na dyskusję, no, słuchał tych ekspertów. Był też taki precyzyjny w tych komunikatach, które potem komisja wydawała. Nie patrzył na to, czy są kontrowersyjne. No, widziałem tą pracę jako taką rzetelną pracę. Spotkania komisji były regularne. Dziś o 18:00 arcybiskupa seniora diecezji warszawsko-prawskiej w katedrze świętego Floriana pożegnają wspólnoty diecezjalne, wierni i delegacje z zagranicy. Główna msza święta pogrzebowa rozpocznie się jutro o 12:00 w Bazylice Katedralnej na warszawskiej Pradze. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem prognozy pogody jest producent klimatyzatorów Kajsaj dla domu i biura. www.kajsaj.com.

time. But you know, love, there's one more thing to consider. Say, woman, take it slow and things will be just fine. If you and I just use a little patience. Say, sugar, take the time, cause the lights are shining. Wkrótce dostęp do broni ma być prostszy. Parlamentarny zespół do spraw kultury posiadania broni pracuje nad nową ustawą o broni i amunicji. W jej efekcie liczba prywatnych egzemplarzy może wzrosnąć nawet dziesięciokrotnie. Obecnie posiadaczy broni w Polsce jest blisko ponad 500 000. Każda osoba, która ubiega się o pozwolenie na broń palną. Młodszy aspirant Mariusz Kurczyk, Komenda Główna Policji. Musi mieć ukończone 21 lat, musi mieć miejsce stałego pobytu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz uzyskać odpowiednie orzeczenie lekarskie i psychologiczne. Nie może również być osobą skazaną prawomocnym orzeczeniem sądu za przestępstwa umyślne. Dalsza procedura polega na tym. Tomasz Falkowski, Koło Łowieckie Dzik, Sępólno Krajeńskie. Odbywa się wywiad środowiskowy, czyli przychodzi dzielnicowy. Wystarczy, że z jednego sąsiada nie będziesz lubił na 20, który ci złośliwie na przykład może dodać coś od siebie, czego na przykład nie robisz. Już jesteś ugotowany. Nie ma żadnego problemu, żeby zdobyć pozwolenie na broń sportową. Robert Osmulski, trener strzelectwa sportowego. Zapisując się do klubu, potem zdając patent, po otrzymaniu licencji sportowej można wystąpić do policji o pozwolenie na broń do celów sportowych. To jest dobrze, że jest nas coraz więcej. Rośnie świadomość. Przychodząc na taką szelnicę komercyjną do klubu sportowego, to mój sport. Jeżeli rzeczywiście potwierdzi się to, że liberalizacja dostępu do broni będzie postępować, to jest genialny pomysł. Artur Dębski, właściciel sklepu z bronią. W Polsce 1,5% obywateli ma dostęp do broni, a to jest według mnie w naszym położeniu geograficznym stanowczo za mało. I nie mówię o broni krótkiej, dochodzenia z nią na dyskoteki, po ulicach. Niech to była na początek broń długa w każdym domu, tak jak w Szwajcarii. To jest oczywiście marzenie, prawda? I ja mam olbrzymie zaufanie do strzelców, bo środowisko strzelców to są bardzo zrównoważeni ludzie. Posiadanie tej broni nie do celów sportowych czy tam kolekcjonerskich, tylko po to, żeby ktoś się czuł pewniej na ulicy, tak, bo nie wie, na jakiego bandziora trafi, no to nie wiadomo, jak to może skutkować. My nie jesteśmy mentalnie przygotowani do posiadania broni. Jesteśmy społeczeństwem bardzo specyficznym, aż strach powiedzieć, co to będzie. To nie jest dobre rozwiązanie. Pamiętajmy, że broń to nie jest zabawka. Tylko osoby, które posiadają odpowiednią wiedzę i umiejętności do posługiwania się bronią, mogą jej używać. Czy państwo będą czuć się bezpiecznie, jeśli dostęp do broni będzie ułatwiony, bardziej powszechny? 22,7 trójek, a z posiadaczami licencji na broń o nowych pomysłach polityków rozmawiał Przemysław Cięgotura. Byłem wilkiem.

Wonky One. Całkiem ciekawe. Czas na trójkowy wehikuł czasu. Z 19 sierpnia łączą się dwa ważne wydarzenia. Jedno sportowe, a drugie dotyczące króla Zygmunta III Wazy. Niezła historia. Jak zwykle o tej porze czas na spotkanie z historią. W studiu profesor Tomasz Gajownik. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Dwa wydarzenia dziś z 19 sierpnia. Najpierw rok 1587, bo wówczas Zygmunt III Waza został wybrany na króla Polski. Panie profesorze, jak możemy ocenić panowanie Zygmunta III? Postaram się w wielkim skrócie. Mi osobiście panowanie Zygmunta III jawi się jako okres bardzo gwałtownych zmian, zarówno jeżeli chodzi o politykę zagraniczną Rzeczypospolitej, jak i polityki wewnętrznej. W kwestii polityki zagranicznej przede wszystkim chodzi mi o to, że do tej pory Rzeczpospolita, czyli w okresie dynastii Jagiellonów, była kierunkowana na działania niwelujące wpływy moskiewskie, które narastały na wschodzie i na południu, próbując hamować zagrożenie tureckie i Habsburgów. Natomiast Zygmunt III sprawił, że dołączyła do tego jeszcze kwestia konfrontacji z północnym sąsiadem, ze Szwecją. Zygmunt III Waza był nastawiony ultrakatolicko i tutaj mówię o tym dlatego, że nie do końca jednak chyba potrafił zrozumieć pewne rzeczy pod względem politycznym. Mam na myśli możliwość usadowienia na tronie moskiewskim jego syna Władysława, późniejszego Władysława IV, królewicza Władysława, ponieważ warunkiem, żeby uzyskał tron carski, miał być przejście na prawosławie. Gdyby Zygmunt III zastanowił się, tylko biorąc pod uwagę wymiar polityczny tego wydarzenia, być może ta historia relacji polsko-rosyjskich zmieniłaby się na korzystniejszą dla naszego państwa. Tak. Więc muszę powiedzieć, że mój stosunek jest bardzo ambiwalentny. Zygmunt III przeprowadził też kilka reform, które sprzyjały pewnemu wzmocnieniu władzy królewskiej, ale de facto odnoszę takie wrażenie, że to panowanie nie było dla Rzeczypospolitej jako kraju szczęśliwe. Niezła historia. A drugie wydarzenie też z 19 sierpnia, to bliższe nam rok 1956. Legia Warszawa odniosła najwyższe zwycięstwo w historii swych występów w Ekstraklasie, pokonując na stadionie Wojska Polskiego Wisłę Kraków 12-0. średnio, tak jak sobie wyliczyłem, co 8 minut padał gol. Nie było to trudne, bo pamiętamy, że w czasach Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej Legia była jednym z najbardziej znienawidzonych klubów piłkarskich w Polsce. Dlatego, że piłkarze, którzy najczęściej byli w wieku poborowym, byli do wojska brani z poboru. Wśród nich byli również zapowiadający się bardzo dobrze piłkarze i w ten sposób trafiali do Legii. Po prostu Legia w ten sposób zdobywała zawodników. Wszystkie, bym powiedział, talenty polskiej piłki, które wpadły w oko działaczom czy trenerom Legii, no trafiali wcześniej czy później. Taka sytuacja miała też oczywiście miejsce na przykład w przypadku Kazimierza Dejny, który był z tego tytułu, pamiętam, w jakiś sposób sekowany. Więc w tym 56 roku, w kolejnym sezonie, Legia osiągnęła ten niebywały sukces, pokonując na własnym stadionie Wisłę Kraków 12-0. No ale jeżeli miało się w swoich szeregach takich zawodników jak Ernest Pol, Kępny, Kowal, Brychczy, no to nie dziwnego, że można było ten sukces osiągnąć, chociaż akurat w tym sezonie wcześniejszym, na wiosnę, w rundzie wiosennej, Wisła Kraków wygrała z Legią 2-0. Więc z kolei ten mecz w rundzie jesiennej 55-56, no musiał rzeczywiście zaskoczyć, jeżeli chodzi o rozmiary tej klęski. No, to ja to zrzucam na karby być może słabszej dyspozycji, przede wszystkim z tego, co miałem okazję przeczytać swego czasu, dyspozycji obrony Wisły Kraków, no ale każdemu się zdarza słabszy dzień, no wtedy akurat zdarzyło się to Wisła Kraków. Bardzo dużo słabszy, tak. A mówiliśmy to bardzo niedaleko, bo przecież tu za oknami stadion Legii przy Łazienkowskiej. Tak. Historyk profesor Tomasz Gajownik, także historyk sportu poniekąd. No niektóre wydarzenia naprawdę mnie bardzo ciekawe interesują. Ciekawe z historii. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję uprzejmie. Niezła historia. Z profesorem Tomaszem Gajownikiem rozmawiał Piotr Łodej. A propos sportu, to dzisiaj ważne spotkanie polskiego, skromnego, ale pnącego się po szczeblach kariery zespołu, a chodzi o Raków Częstochowa w ramach eliminacji Ligi i Konferencji Europy UEFA. Spotkanie Raków Częstochowa z belgijskim Hagent. Mecz zacznie się dziś o godzinie 18. politycy pracują nad nowymi regulacjami dotyczącymi posiadania broni. Debata na ten temat trwa w Polsce od lat. Dostęp do broni jest poważnie utrudniony, ale ma się to zmienić. A co państwo na to? Tam w Polsce od kilkudziesięciu lat służby, które takową broń posiadają. I jeżeli teraz będzie temat broni ogólnodostępna dla społeczeństwa, to znaczy, że z tymi służbami coś nie tak. Oni powinni bronić i sprawiać wrażenie, że broń palna nie jest potrzebna społeczeństwu. Nasz telefon do państwa dyspozycji i jeszcze jeden głos w tej sprawie. Państwo polskie w przypadku napaści, a wszyscy wiemy, co się dzieje na wschodzie, jak to wygląda. My jesteśmy kompletnie bezbronni. Co terytorium? Ja się nas będą bronić. No dajcie, że spokój, śmiało warte. Czy dostęp do broni powinien być ułatwiony? 22:07, a na zegarze 23 minuty pozostały do godziny 12. Program Trzeci Polskiego Radia. Rock the cradle of love. Rock the cradle of love. Yes, the cradle of love. Można pojeździć rosomakiem, strzelać na trenażerach czy popływać łodzią podwodną. Takie atrakcje czekają na poligonie w Wędrzynie w województwie lubuskim. Trwa tam 6. centralny zlot klas mundurowych. Przez tydzień młodzi kadeci z całego kraju poznają tajniki życia i pracy w mundurze, mówi podporucznik Damian Duda z Biura do Spraw Programu Zostań Żołnierzem Rzeczpospolitej. Młodzież od rana ćwiczy aktywnie na punktach nauczania o różnej tematyce. Tak naprawdę można powiedzieć, że mamy tu wszelkie dary poligonu, które tylko można znaleźć na wędrzyńskim poligonie. Czyli są takie perełeczki jak chociażby symulator rosomaka. Możemy spróbować swoich sił strzelając do celu. Jak najbardziej może się przymierzyć do broni i realizować symulacje strzelania do celów ukazujących się. No ale tutaj atmosferę nam podgrzewa tor napalmowy i można powiedzieć, że jest to taka wisienka na torcie. Mamy utrudnienie, bo maski. Lecisz tą tutaj z kówką, patrz, cyk, żeby zeszło z ząbka, nie? Cyk, przewracasz na drugą stronę i wyrównujesz. Jak założyć maskę, żeby spełniała swoją rolę? Istotne przede wszystkim jest to, żeby maska miała swoją szczelność przede wszystkim. No i wiadomo, każda maska musi być rozmiarowo dopasowana do głowy żołnierza. Jest ciężko. Koleżanka jak? No ciężko, ale bardzo fajnie. Fajne doświadczenie. Da się w masce oddychać. No jest ciężej, no ale da radę. Co było takie najtrudniejsze? Najtrudniejsze? Szybko przebiec tą ścianę, co się pali od środka. Są takie opory w głowie? No jest na pewno jakiś taki strach przed podpaleniem. Jak już się biegnie z adrenalina, to zapomina się o tym. Gotów? Tak, od lewej. Bardzo dobrze. Stoi. Koniec ćwiczenia. Ocena 5. Liceum Kadetów Rzeczypospolitej Polskiej w Lipinach. Krzysztof Ulanowski. I? Krystian Banasi. Strzelaliście dzisiaj, ale jak się okazuje, no można być jeszcze lepszym, można poprawić swoje własne wyniki. Co jest najtrudniejsze? No trzeba mieć dobre oko. Tak trudności za bardzo nie ma. Trzeba umieć wstrzymać oddech i wycelować dobrze. Symulator jaski jest odwzorowaniem prawdziwego rosomaka. I tutaj cały kokpit kierowcy jest w skali 1:1, jak wygląda w prawdziwym rosomaku. Nogi wyprostowane, ręce na kierownicy i się pociągamy. Jest to skrzynia automatyczna, lewo odpoczywa, prawa jest pedał, tu jest gazu, tu jest hamulec i jedziesz z fotelem na taką wysokość, żebyś widział tutaj 5 monitorów. Najważniejszą jego zaletą to jest możliwość prowadzenia pojazdu w każdych warunkach terenowych i atmosferycznych, łącznie z pływaniem. Dzisiaj mamy warunki podstawowe, czyli odwzorowanie terenu na Biedrusko-Poznań. Podstawowe przemieszczanie się dla początkujących kierowców, czyli wzniesienia, przeprawy wodne. Jak tam było? Jest to bardzo ciekawe doświadczenie. Na pewno pomaga zrozumieć mechanikę jazdy. Różni się tym, że jest wiele mechanizmów, przycisków, które trzeba znać. Sterowanie też nie jest takie proste. Trzeba odpowiednie wajchy odpalać. Długa noga, szerzej, ugnij troszeczkę w kolanie. Szerzej. I teraz jest dobrze. Odsuwamy suwadełko, wyciągamy taśmę z puszki. Wpinamy tutaj w to miejsce, tu jest miejsce na kryzę od łuski. Zapinamy klapkę, suwadełko do przodu, jest do strzelania gotów. Raz, wasze, do strzelania, odlicz. Raz, dwa, trzy, cztery. Jedynki, dwójki, trójki, czwórki, spójrz! W zmaganiach w ramach 6. Centralnego Zlotu Klas Mundurowych uczestniczy ponad 300 uczniów, którzy reprezentują 17 szkół z całej Polski. Zmagania potrwają do niedzieli. Na poligonie była Karolina Kamińska. Your body free. Leave your situations at the door. So when you step inside, jump on the floor. Drama in our lives. With a great track pumping, everybody's jumping. Go ahead and twist your back and get your body bumping. I told you leave your situations at the door. So grab somebody and get your ass on the dance floor. 7 minut pozostało do godziny 12 w sprawie nowych procedur dotyczących posiadania broni w naszym kraju. Słuchacz. Chciałem zwrócić uwagę, że broń nie służy, jak nazwa by wskazywała, tylko i wyłącznie do obrony i potrzebujemy jej jako naród do obrony, chociaż też, ale jest to wspaniały sport. Postrzegajmy tylko broń jako czegoś, co miałoby nam służyć do obrony przed wyimaginowanym przeciwnikiem, ale też jak narzędzie rozrywki, tak jak wyścigi motocyklowe, wyścigi samochodowe czy loty balonem. No nie wszystkich muszą być zrozumiałe, ale nie odbierajmy do tego prawa ludziom, którzy chcą z tego korzystać. Parlamentarny zespół do spraw kultury posiadania broni pracuje nad nową ustawą o broni i amunicji. Już wkrótce dostęp do broni ma być prostszy, proszę Państwa. 22 i 7 trójek to w tej sprawie. Program Trzeci Polskiego Radia. Mama always said I was born on the wild side. One foot in the flames and the other trying to walk the line. Can't say I never saw it coming, I can see the warning signs. Mama always said I was born on the wild side. I guess mama was right. 'Cause when the clock strikes midnight, gonna ride the lightning, feel the thunder, till the darkness pulls me under. Gonna fly on wings of fire, breathing good Lord lifts me higher. Singing oh, when they call me home. Singing oh, when they call me home. I'm gonna ride the lightning. There's a man in a black coat standing at a crossroads.